الرحمن الرحيم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون منذ دين مخي دسورة يوسف تفسير تفسيرا بيان شر سورۃ الرعد شروع کیږي. سورۃ الرعد دا مدنی سورۃ ده یا مکی سورۃ ده د دې کې اختلاف ده. مکی سورۃ د قول لا پرواله ورکړې شوې ده. د دې مناسبت د سورۃ یوسف سره معلوم ده. سورۃ یوسف کې هم دا بیان ابتدا کې شوی چې الله تعالی د مخلوق د هدایت لپاره عظیم شان کتاب قران مجید راولې ګلو. د دې سورې رات په ابتدا کې هم عظمت د قران مجید بیانېږي چې الله تعالی د مخلوق د هدایت لپاره دا عظیم شان کتاب راولې ګلو. لکه څنګه چې مخکې صورت کې د توحید اس باتو ورسره د رسالت اس باتو نو موضوع د دې صورت هم اس بات د توحید او اس بات د رسالت ته ورسره ورسره پر رسالت باندې چکم اعتراضات او شبهات دي داغي جوابونه الله تعالی ورکړي. د دین مخ کې سوره یوسف کې اس بات د وحدانیت د الله تعالی په دلایل نقلی او سره نقلی دلایل د حضرت یوسف علی السلام واقعا تفصیلا بیان شو. او په دې سوره رات کې اس بات توحید یعنی مسئلہ د وحدانیت ثابتول دی په دلائل او عقلی او سره او ورسره ورسره الله تعالی مثالونه بیانې. مثال سره وضاحت د چار ازید مسئلے راځي که هر څومره یو مسئلہ پیچیده وي او چې کله هغه مثال سره بیان شي د هر کس په ذهن کې هغه کینی نو دې کې به ورسره ورسره بیان د مثالونه هم وي. ابتدا کې د قران مجید عظمت بیانول نو رستو ورسره ورسره اس بات د چا ده د احادیث او د ارشاداتو د حضور صلی الله علیه وسلم. لکه څنګه چې قران د الله تبارک وتعالی د طرف نه را لېږل شوی دی د احادیث مضمون هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه وی البته باقی کې الفاظ د حضور صلی الله علیه وسلم د خپل مبارکی وی اس بات د دې خبرې هم کیږي. اور بیا د تمام مخلوق دی طرف ته الله تعالی توجه راړی چې تاسو زماده وحدانیت او زماده الوهیت نه انکار ولې کوئ دا پس ګرځئ دی ته وګورئ بر اسمانونو ته وګورئ بیا خپل تاسو دا اندازه واخلئ چې دا کار کوونکی څوک دی او بل تاسو د دې تمام کارونو تدبیر او نظام جوړونکی څوک دی. انسان دې دا نه وایي چې ما په خپل عقل باندې دا کړی دی ما په خپل عقل باندې دا کړی دی دا کوم کائنات چې الله تعالی پیدا کړی دي نه انسان په خپل فهم او فراست سره پاغي کې صرف جمع او ترکیب راولي لیکن دا انسان ته دا قوتونه چا ورکړي دي دا فهم دا طاقت چا ورکړي دي. هر انسان دی نتیجې ته رسی چې زما په بدن کې څومره طاقتونه دي دا الله تعالی په دې اندامونو کې ایخي دي دا د الله تعالی او عطیه ده زه په خپله هیڅ نیم دا تمام نظام جوړونکي دا صورت الله تبارک وتعالی دے د دې بیان کړي. بیا دا مسله هم واضحه کړي چې تاسو ګورئ د اسمکه تا د خور او اجزاو ته ګورئ بیا د خور او اجزاو باندې چې کومه ګوریږي یاد نه هرونو برازي هغه بو تم تاسو ګورئ چې دا ټول یو شان دي او به یو شان دي بیا دې کې چې کوم فصلونه کیږي میوي کیږي یو یو ونه کې چې کومې میوي کیږي اغه تم تاسو وګورئ چې په دې کې ظاهر فرق معلومیږي دا کار کوونکې څوک دی عقل کوئی چټول دی او شان شي ځکه یو زمکا یو هوا یو نور یو اوبو دی دې کې فرق نه وی اور دارنګي یو نه کې د میوه خود سره ډو فرق ناراضي لیکن یاد ساته عقل دی وخت کی هغه د دین هم سشي خپل ستړيوال اختیار کی چې دا کار کوونکې سوق دی دا به بیان الله تعالی کوي د دې لپاره چې هر یو انسان هغه د الله تعالی د وحدانیت اقرار وکړي. پیغمبر علی الصلاۃ والسلام چې دوی ته کله بیان کو دا هغه به څنګه جوابونه ورکول دا هغه هم یو مثال الله بیانې. پیغمبر مخافه کیگا کتا ته د دې دا خبره عجیب لګي نو د دینه زیات تعجب والا خبره کمه یو ده دا هغه بیان الله تعالی کوي ورپسې هم دغه څه دلایل عقلی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الله علم دی پمانا د دې کلماتو پمانا د دې حروفو ا مسله خصوصا مخکې تیر شوی ده چې دا اسرار دی رموز دی هر یو کتاب کې ساس اسرار دی او اسرار د کتاب الله هم په دې کلماتو کې دي مقطعات کې دي ته حروف مقطعه وي یو بل نبی بل جدا جدا لسته شي. تلک آیات الکتاب دا سورت چې دا اوس کوم شروع دی دا ایتونه دي چا دي دا الکتاب دا عظیم شان کتاب دا عظیم شان کتاب ایتونه دي دا غي یو حصہ دا ستاسو مخې ته د دې تلاوت دا کیږي. یو خدا مسله شو چې د دې سورت دا ایتونه تلک کې اشاره ایتونه د دې سورت تر چې دا کوم شروع دی دا سری دا ایتونه دی یو لوی کتاب دی قرآن مجید ډیر لوی کتاب دی دا تمام و آسمانی کتابونو سید سوت دی قرآن مجید دی او تاسو بار بار دا مسله معلومیږي بیانیږي چې ګوره څومره تفاسیر د دې لیکلي شوی دی د دې په یو یو آیت باندې سو سو جلدونه تفاسیر دی خو بیا هم د دې معنی خلاصیږي نه د دې رموز خلاصیږي نه د دې اسرار خلاصیږي نه او چې کله د قیامت پر ورځ باندې د دې تشریح شروع شي نو بیا په تاسو خپل معلومه را چې داسې وضاحت به د دې شي چې لوی لوی مفسرین به حیران وي چې دا معنی په زموږ ذهن کې راغلی نه وي دا ډیر لوی کتاب دی او کسو کې لوی غوندي. یو دا مسله بیان شو چې دا ایتونه د دې عظیم شان او د لوی کتاب دی دا تار ځان نه نیوی دی او دویم والذی انزل الیک آغا حدیث شرا لیکلی شوی دی مضامین دا غیتا تمر ربکا دا طرف در افستانا الحق واغا مضامین حق دی آغا حدیث حق دی دا وہ دا عطف دا پار دی دوار با جدا جدا مخ کے آیات الكتاب میں مراد قرآن مجید شد دیتا وحی مطلوع وی جبریل علیہ السلام وق وق سر باغا وحی رولا چکم دا غیت ترتیب و مخ کے بیان شوی دی دا ورپسی چی والذی انزل الیک دی دینا مراد حدیث دی ما ینطق عن الهوى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه خبره کوي غټوله د الله د طرف نه ده ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا وحی دا چې پیغمبر علیہ السلام ته دا الله د طرف نه کیږي خو یو وحی مطلوب چې جبرئیل راړي او بیا نبی علیہ السلام ته داږي تلاوت کوي لکه داموس کې چې کوم لسته شي او دی احادیث ته وحی غیر مطلوب وي یعنی جبرئیل نه راغلی چې داسې ورته د الفاظ ویلي وي مضمون د الله د طرف نه وي الفاظ د حضور صلی الله علیه وسلم خله مبارکه باندې جوړ شي نو دې کې اس بار د چاش د احادیث شو تاسو معلومه را چې منکرین د احادیث نه مشته داسې جماعتونه شته چې هغه حدیث نه مني بالکل انکار کوي د چانه د احادیث نه رد شپا غي باندې چې والذی انزل الیک هغه احادیث چې راغلي دي تا ته را لګلی شي دي تا ته مر ربک د طرف در افستانه الحق هغه بالکل حق دي هغه بالکل رښتینی دي نو په دې کې حقانیت د چا ثابت شه د احادیثو د حضور صلی الله علیه وسلم غن احادیث دي لس لاکو د پاسه دي دغه احادیث اس بات دي کې وشه او یاد نه مراسلی بیا د قران مجید دي دې لپاره بیا د مدح د قران لپاره تکرار په دې کې راغې دوزل بیان شو ولکن اکثر الناس او اکثر خلک چې دي دا یمنون هغه د عناد د وجنه ایمان نه وروړي په دې قران باندې او غیدا خبره کوي چې انه یقوله من تلقاء نفسه پیغمبر علیہ السلام دا قران د خپل ځان نه وای د ځان نه جوړ کړی دی بیا هم ګوره دا یقین نه کوي اوس هم ګوره یاد ساتي منکرین موجود دي او باغ حکیم انکار کوونکي د دینه موجود وو نو دوی ودا خبره کوله الله تعالی وینا دا قران ما در لګلې دی دا ډیر عظیم شان کتاب دی خدا لی ونی په دې باندې نه کویږي او انکار د دینه کوي دې کې خو هغه اس بار د چاشه دا عظمت دا قرآن مجید شا اوز دلیلی نقلی بیانی گیا اول دلیل پس باندی عقلی پر ربوبیت دا باری تعالی باندی چا اللہ تعالی زمونگا استاس و رب دے ما سیوا دا اللہ نبل مربی نشتا نو دا اللہ تعالی ربوبیت ثابتی گی دا اللہ تعالی وحدانیت ثابتی گی اول دلیل اللہ اللذی اللہ غزات دے معبود برحق حاجات پورا کونگے تمام تد نظام چلونگے اللہ تعالی دے آغا اللہ رفعت سماواتی چو چت کڑی دی دا آسمانونا اوچتی جوڑ کڑی دی برا برا بغیر عمدن بغیر دستنونا ترونا حاچتی وینے تخفلو گورا دی آسمانونا دی چتستنشتا او دا سمر دنگ دی او دی یو یو آسمان قطوال سمر دی لنوال او گدوال سمر دی بغیر دستنونا دا کائنات شاو درولی دی اللہ تعالی و درولی دی انسان یو وڑو که غند چت جوڑی ناغا کلک پاگی کنوال سیواشی نو بیمان دی پکی پیلوی دی پکی سوی سوی لیکن تاسو دیتا ہو گو رہے بلکل نا بغیر دستنو نا ستنیارو دیتا ہو لاری ندی نفی چی داخلی شی پا مقید سر دا قید نفی دا قید کئی گوچی دا عبداللہ ابن عباس یا دا باز صحابو دا نظریہ دا چی ستنیشتا خو منگے نبی نو نا ستنی نشتا بغیر ستنو دا آسمان تاسو گو رہے سمر دنگ دا چا کڑے دی دا کار بل سوک دا کولی شی دا سمر اوچت دی بازی کسان دا نو منی وی آسمان نشتا تا انتحاد نظر زمون دا کله چې رڼا تیار داسې او مقام تورس نو داشین والی اختیاری باز لیونی پکې داسې مشتا خو نا دلته حقیقي اسمان د رینه مراد دی او دغه اسمان نو تاسو ته ښکاري ثم استوى بیا غلبه د قدرت د باری تعالی راغلی د عال العرش په عرش باندې د عرش د سرو یاقوت نه دی ښا د سرو یاقوت یو بهترین او ښایسته شی دی لې سمره دی داغو والا اسمان نه دی لاندې باندې دا وواړه آسمانونه په نسبت سره کرسی دی چې والي کنه دغه اتم مقام کرسی ده د دې داسې حیثیت دی لکه یو ډال چې په یو میره کې پروت دی دا وو آسمانونه په منزله د ډال دي او کرسی په منزله د دشت دی او د لوی بیابان دی نو د یو ډال څه نسبت دی دومره لوی علاقې ته دی دومره یعنی کرسی دومره لوی ده او بیا د کرسی نسبت چې دی سره د دې آسمانونو نه عرش ته داسې دی لکه یو روپۍ چې چېرته په یو دشت کې کیږي مقدار دی یو روپۍ څه حیثیت لري خپل اندازه لګی چې دا عرش په سمري د دې اندازه خپل لګوي چې دا ډیر لوی دی دا عرش نو او دا عرش الله تعالی د سرو یاقوت نه جوړ کړی دی غلبه د قدرت د باری تعالی راغلی ده په عرش باندې عرش باندې د الله تبارک وتعالی د قدرت غلبه راغلی ده استوا برابر والی او ناستی ته وایي دا معنا دلته نه ده مراد د دې نسبت باری تعالی ته نشي کېدی د دې اثر به وي چې څنګه یو سړی په یو ځای کې ناشي او برابر شي دا هغه پاغي باندې قبضه راځي نو دلته هم اکه معنا ده وسخر الشمس تابع کړي دي الله تبارک وتعالی د حکم خپل دا انور اوس په مې اسې نه چې زماستا تابع دي کدا انور اوس په مې زماستا تابع وي نو اوس په مرته یې چې په مې مرا خېجا ولی سو کو بلار باندې زی فائدہ ده نه وانه دي مو په ډیر خفل کیو کنه او نور ته په مې په دې غار را نه شي ورې پټ شخا ولی به داخله کاروبار کوي مو خپل مې اس کې خدای دې رحم وکړي الله تعالی دا تابع کړی د خپل حکم دی د کمې زمانې نه نور اوس په مې چلیږي د کمې زمانې نه چلیږي چاته یاد شتا لیکن یاد وساته د دې دا مشینان بیکاره کیږي نه پرزې بیکاره کیږي نه گریسینګ ته هم ضرورت نشتا او نه ګوره کاریګر ته ضرورت شتا چې دا کاریګر دی ورپسې خېجولې نو خدای دې رحم وکړي فرق پکې دومره شتا الله تعالی وایي تاسو دومره فرق دی کې خوخه اے ایس فرق پکې نشتا کمې زمانې نه چلیږي اور په کم ترتیب چلیږي دا تعبید حکم دی چاري دا الله تعالی دی ار یو خپل کار کوي سمره کائنات چې الله تعالی پیدا کړی دی انسان د پیدې لپاره هغه خپل خپل کار کوي واحد انسان دی چې الله سره لپاره پیدا کړی دی هغه کار نه کوي دک یو مردار ددنه علاوه چې سمره کائنات دی یاد ساتي رز فرق رز شپه کې فرق نه راغلي هواګان او ګور نرس په مې کې فرق نه راغلي نورو کائنات کې واحد دک یو انسان دی چې دې د الله تبارک وتعالى د حکم نه سره لګیږي یو طرف ته نه ځان لري کوي بل طرف وسخر الشمس تابع کړي دی الله تعالی دا انور د حکم خپل والقمر او دارنګ اس په مې د خپل حکم تابع کړي دا د پاره د منافع او د خلقو فائدہ پکې زما استاد چې نور نه سچل کیږي اس په مې سره سچل کیږي دا ټولې فائدې مخکې بیان شې دي دا فائدې د مخلوقاتو دي کل هر یو د دوینا نر دیو کس په مېدا یجری دی چلیږي دی روان دی رفتار کوي دی اجل مسما تر یو وخت مقرره پوری چې هغه فنا دی دی دنیا دا چې تر سو پوری دا دنیا فنا شوی نه دا نرم خپل رفتار کوي سپومې خپل رفتار کوي دم ردا چې دې د پاره کم مدار دی په کم ځای باندې کم ځای کې چې دی چلیږي ته مدار وي نر هغه ټول مدار پورا کال کی پورا کئی او میاش دا سپمائی چلی دائی پا میاش کی پورا کئی دا دی خپل خپل زیل دی دا تک پاغی باندی دی چلی گی او پاغی باندی روان دی اغی باندی روان دی دا قرآن دا فیصل دا دی خپل مزل کئی سیبا نرم خپل مزل کئی سپمائی خپل مزل کئی اللہ تعالی ولی او ترتیب ایخ لی او پاغ ترتیب باندی دی چلی گی ادری گی نا پی او زیبان خپل کار کئی تا تاز بطن دا چاپی رچور لوی دا تالی یو دبر الامر الله تعالی سے کوي هغه تنظیم د تمام کارونو کوي د دې تمام کارونو تنظیم کوونکې سوته الله تعالی دی ورای تاسو په لاسو چکه دی دی وړو کې کلی تنظیم انسان نشي کوله الله تعالی د دې ټول کائناتو کې ضرورت نه یو یوازې موت نه یو شپک سب مخلوقات چې هغه په اوچه باندې دي ان سلور سوا او شپک سوا په وګو کې دي دا ټول انوادي د دې ټول نظام سوق چلی ایو ذات شته کنه ایو ذات شته کدا نظام چلی مونږ خپل ځان ته نه کورو چې صرف مونږ یو واړو واړو مشته زره زره او غټ غټ سيزونو په دې کائناتو کې شته یو فصل الایات بیانې الله تعالی احکام او دا آیتونه آیتونه او احکام چې دي کنه الله تعالی بیانې او یا معنا دار چې بیانې الله تعالی اغه عجیب او غریب حالات چا د دې سينو عجیب او غریب حالات بیانېږي چې سوچ ورته وکړي او مراد آیات او دغه قرآنی آیاتونه شو او دارنګه احکام شو تا لعلکم دې د کار چې تاسو به لقاء ربکم د پیشې د رب فل چې اورس به زمونږ او تاسو پیشې د الله سره وی باقي باندې تاسو یقین وکړي یاد ساته اصل مسله دادا دا څومره چې سکیږي د تک یو خبرې د پاره چې تنه تنها د الله تعالی وړاندې به اورس قدرت دی وی او الله تعالی به زمونږ نه تپوس کوي تاریخ تپوس پکیږي نیت کې به ترجمان هم نوي یو بتی یو بخدای او تپوس بدر نه کوي چې خوایا بندا تا کړی سي تا دا عمر سره سکړی دي مال سره سکړی دي نوجوانای سره سکړی دي اولاد سره دي سکړی دي د یو یو شی یاد ساتي چې موږ سره کوم امانتونه دي د دې تمام امانتونو به تپوس کیږي اور دینه سو خلاصې دي نشي د الله په وړاندې دا پیشي ده وای دا ټول کارونه مې دي د پاره وکړو تفصیل سره مې دا دلایل دي د پاره بیان کړل چې دې خلکو په دې خبره باندې یقین او عقیده جوړ شي چې دا الله سره زموږ پیشي او الله ته به موږ مخامخ خبرې وکړو اصل مسله ټول هم دا ده او دا یقین چې چا هم جوړ شوی دی دا غو ژوندۍ سمره او دا یقین چې چا نه دی جوړ شوی دا هغه غو ژوندۍ تلخ دا ترخدا بیکار دا او فضول مقامات کې دا هغه غو ژوند تیریږي اوس زمونږ نه تاسو کې دې ټیم کې تاسو کول بیا به جواب ورکولی کړه ما په دې ټیم کې سکول ما دا دی وخت کې سکړی دی هر یو انسان نه دی یو یو وخت تاسو په الله کې او هو الذی دین دلیل الله تعالی د خپل ربوبیت او د خدایانیت بیانې دا الله حضرت مد الارض چې پر کړی دا ازمکا وړولې دا ازمکا الله تعالی وړولې دا اوس دا مسری دا پرول د ازمکې دا غره منافی د قروالی سره نه دی چې د ازمکې کني قرنه دا غونډه نه دا یو شی چې لوی قروی هغه باندې دغه سه ست هم جوړې دی شي او دا غي قروالی دا غي سره سم منافی نه وی شي دی کنه موږ مولا صاحب خبره وی شي دی کنه نو دا الله تعالی دا سه د ازمکا پر کړی دا وجعل فيها او تدید توازن د برقرار ساتلو لپاره ایخ دی الله تعالی پر اسمکا باندې رواس یا محکم غرونا چې د دې دا توازن برقرار وي دې کې استرابی حالت نه وي دا سه حرکت نیولې کدا ازمکا داسې جوړ کیږي جوړ کیږي دې باندې نه بادي کیږي نه د دې کاروندې کیږي تا په خپل دلته خي او دلته کلاک په ولاړ کیږي ته لدای نشم نو ته به دغه کار نه کوي کدا الله بنور تنظیم کوي د دې د مضبوط ساتلو لپاره زموږ په وبودا الله تعالی په غړ غړ غوړو کې خدای دې خونه کړو ولا چې جړک دړو نه کوي وان هار الله تعالی په دې کې دوه کو تنظیم کړی دی هم په دې زموږ کې کړی دی تاسو وګورئ لاندې چیرې کنا یو څه شه دی یو پایپ لاین خور شوې ده دنه په دې زموږ کې خپل خپل لاري دي خپل خپل رګونه دي خدا سے پیپلین اللہ تعالیٰ پور کرے دی چاہ نا پیپونہ ماتی گی نا پیپونہ بندی گی تو چاہ تا اللہ دی کہ دا انتظام نوے کرے او دائی منتمی لے وے چھلے کا باران در آگے حسان لو پہ جمع کرے نو چھ خانہ غص فرض کا دا اسنی چکم حالت دے کم زمانہ کے باران شوے دے او داغین اور اس نشتا او منگا زان لو پہ جمع کولے نو سمر بم جمع کرے وے او بیا دا آقا عبود چاہ دا صاف سترہ ساتلو دا پارا بمونگا سمرہ انتظامات کول چې دا وګ صاف ستروي خرابې نشي ګند نشي بدبو نشي په غضب باندې باختو الله تعالی وینا انسان دن نه چره کنه سره دا یو لوی چره کنه واټر ټینکر دې پکې ګرځا دلته وکنه ځان له پرو باسا الته وکنه ځان له سوچ دا وکړه لږه زمانہ الله تعالی دا وګ په کته بوتلی وي زمونږه صحاب دا مون تخکاری نه مون ته دا شي نه کاری چې دا سم الله تعالی وای دې کې مې دل نه هرونه روان کړ دن نه هرونه دي دا پاسه په هرونه دي تاسو مونږ ورنه تاسو مخې ته دي او دن په خپل تنظیم ده خپه کې رګونه دي چرته ډيري چرته لګي چرته څنګه چرته نږدې او چرته الله تبارک وتعالى قدرتونه تاسو هر ځای ویني زمونږ یو مدرسه او فرض کې دا مدرسه ده ټل سره نږدې دې مدرسه کې وبنيشت کوې کنه وبو کې نه راوځي مون سره دلته شمال طرف ته یو غر دی چې دا غر جدواله دومره او غنیمی تر رسیدل چې زو ترې شم خته آلته نه یو دومره چې نه سه به زما دې لاسو ته ګوره او غیره پر لخته او لاندې بیا شاخ ته جوړ شو نو دغه ځای کې پسو غزا کې بار دومره چته چینه روزي او دلته مدرسه کې کوې کنه تر وګو پکې درا کوم نه لګي دا کارونه کوم کې سوک دي الته بسړې حیران شي چې دغه چینو نه لګ دی پتو غنمو وي او دغه ځای کې الله تعالی تنظیم کړی هر کې بره چینه دا لاندې چینه نو دا مسله چې دا کار کوم کې الله دې مهرونه پکې پیدا کړ سوچ ورنه کوم دا پکار دي مون سره د وګو قدر نشته او بیا سو کومن کول دې سمراتي هر قسم مې وی چې انسان ته خو زما بندای کنه نو خوږی مزیداری خوشبوداری ها میوی الله تعالی پیدا کړی دي هر میوی ته ګور داږي داسې لطف ته الله تعالی وای زه په تا ډیر مهرم چې ته پوزه ترونه کیچا دا خو داسې دي څنګه تنظیم الله کړی دی خو یو بندره تاسو ته موږي چې دا ډیر کم عقل شی دی الله تعالی پیدا کړی دي هر قسم میوی هر قسم میوی جعل فیها پیدا کړی دي الله تعالی په دې سمګه کې ایسی دي زوجین اسنینی دوا جوړا جوړا اور کټاندا وړاندا سریندی سپینندی وګیمشتا ترویمشتا داسې اور پسېشا جوړا جوړا الله تعالی پیدا کړی دي کله دي پیدا کړی یو کیسه دا پیدا کړی دي نو بل کیسه دا پیدا کړی دي الله تعالی دا ټول زمو ستاره لپاره پیدا کړی دي او دې زمکه کې الله تعالی داسې او قوت یې خره چې د آدم علی السلام د زمانه نه خلق په دین ختی دي د زمکه هغه قوت چا ختم نک نور نور سی واقعي په سو کې ختمولې نشي یوخش اللیل النهارا پټوی الله تعالی پښپې سره راز دا شپه دې راځي ته واغوستې سوچ پکار دې چې دا راز شرط لاړه دا راز اوس شرط لاړه غرنا سشو اخر دا کوم طرف ته لاړه درنا غا صادر کوم طرف ته لاړه او دین نمبر چې دې کنه بیا چې سحر رس شي دې شپې دا صادر چرته لاړه یاد وساته الله تعالی بس چل کای او راز ته شپه واغوستې تیاری شي کې او شپه ته راز واغوستې دې شپه غا توروالې ختم کی رڼا شروع کی او دوړ الله دې فایده شپه دې لپاره پیدا کړی چې انسان پاغی آرام پکې کی کدا شپه پکې نه وې نو خدای دې رحم کی اسې زمونږ تم راهي رسته چې بیا بلا مونږ سه چل کو نه آرام لپاره الله پیدا کړی را ان فی ذالک بشک پدی مذکور کی جدا سمر مخ کی بیان سن پدی کلا آیات دلائل دې دا قوم د پاره یا تفکرون چې غي فکر کوي په دلائل د وحدانیت د الله تعالی کې اغه قوم ته الله تعالی دا بیانې چې څوک فکر وکړي کنه نه پدې مسایلو چرته مونږه فکر کړې دي چرته مونږه فکر پدې نه دي کړې چې الله تعالی زار شمستار قدرتونه چې پدې سيزونو کې تا کم قدرتونه دي کم نمونی دي کم دلایل دي په انسان په غفلت کړي الله تعالی یو بل مثال بیانې د زمکه ته تاسو ګورې سات هټولې ودا خو پدې زمکو کې بعضې قطعات داسې راغلي دي چې یو بل سره لګېدلې دي نو دا پټې چې دی او دا حصہ دا فغزم کړه مزیدار از مکه را خولی فصلونه کوي دا ور سره لګې د لزم کې چې دا نو تاسو شه دی دا تاسو زم کې دي چې په دې کې خورا دا مالګینه غونتا هغه فصل نه کوي یا دا فصل کوي د دې فصل خوګ دی او دې کې چې کوم شي ناغه مزیدار نه دی چې لګې د لزم کې به وي تاسو خپل وګوره یو پټه به یو شانی او بل پټه به بل شانی زمیدار یې تاسو وګوره په یو پټه کې چې الله تعالی سو کې فصلونه به یو شانی او بیا وګوره دا چې مې ویم الله تعالی پیدا کړی دي چې داغي جړ یو دي او پاسنه داغي خاخونه او سانګې بیا غني شي د عام مې وو ته وګورئ لاندې جړ یو وي او خاخونه پکې ډیر شي جوړ شي داسې او پای کې مې وی کیږي او دا چې مې ویم شتا چې داغي لاندې جړ یو دي او تنه یو دا کجوري ته تاسو وګورئ نو که یو طرف ته مالټې وګورئ چې پای کې صبر خاخونه دي نور میوادار وو ته وګورئ او بل طرف ته کجوري نظام ته وګورئ د کجوري د انسان په میث کې ډیر مشابهتونه دي داغي بیان الله تعالی کوي او دا اصل کې د دې لپاره کوي چې ګوره باران په دې ځمکه باندې وشي مختلف طبيعتونه دي د ځمکو سوک څنګه او سوک څنګه چا کې ګلان وشي او چا کې سوشي د زخم او سفیل وشي دا مثال دی الله تعالی د زړونو د بنی آدم لپاره بیانې چې ګوره د انسان د زړونو چې دي دا په شان دي چا دي دا یو ځمکه ده د تا تمام زړونو د انسانانو دا یو ځمکه ده دا الله تبارک وتعالی په قدرت او په اختیار کې ده د خدای پاک واخدا چې سور سره کوي الله تعالی باران وره باران څه شي وحی راشي علوم راشي قران راشي لکه څنګه چي دي دا باران کوري دا اسمان نه نو اوس وګورئ تاسو د زمکه کې ګلونه وشي په دې زمکه کې څه وشي میوه وشي په دې کې فصلونه وشي په دې کې زکوم او سفیل وشي دا یو قران دی راځي سو کې چومانی عمل پیو کی سبب باغچه دا غذرونو ته دند شو یاد وساته دا قران یو یو آیت دا مستقل جنت دی چې کوم یو انسان دا یاد کی خلق په جنت پسې ګرځي او جنت داده دا ستا پسې نه کیږي قیامت پرد به پته لګي چې دا یو یو کلمې نه الله تعالی یو یو باغ ته نه جوړي یو یو جنت ته نه جوړي خلق کې جنت پسې ګرځي او ته په جنت په خپل سینه کې سکی سینه کې هغه محفوظ کړي دي خپل مزي کوه خپل ځای فضایل دي نو صحیح پدی کې سوچو خیسته ګلان شو پدی کی نفسی ونی وشوی پدی کی ورسر میوی وشوی او پدی کی دل شو لیکن بعد پکی داسی اسمکی چپاگی کی دا گندہ خڑو شی گند و بلا پکی وشی نو دا انسان زلون ام دا بسی دی بعد اللہ تعالی دی وحی سرا اغین گلان جوڑ کی میودار سی زنتی جوڑ شی آغا میوی بیا بلتا فیدر سی متحدین دی تاسو گو رہے اور دارنگ علماء دی تاسو گو رہے بعض کسان کم از کم کدغ مقام تو نرسی دا قرآن خپل زکی محفوظ کی پدی عملو کی نخپر خوشبوئی اگر رونا خودی محسوسی کنا لیکن دیر پکی دا سلی کی دلان چی دا قرآن خوال نرازی اگر کندخن دے مثال دی چا دے جبو دے جبی دو گو رہے کنا جبا سنگی لگا سی حال دے دوم دے اللہ دا غی مثال دے آلے وفی لارزی او پدی اسمکا کی قطع حسی دی متجاورات یو بل سر لگی دلی متقاربات یو بل سر متصلی بعضی بعضو سر نزدی دی لیکن خپل میں اس کے دی مختلف دی دا مزیدار ازمکر زرغنول کئی دا ناکار ازمکر پدی کی اس نشتا دا ازمکر فصل دیر کئی تاسوی شالیدار دیزا کی خصم کرا دیر فصل نا کئی تاسو نے اورم کر دا شالیدار دا گلدار نا غنیم خبر خود تاسو ہے چی دا غیز مکی داری اللہ وی ورطا گورا چی دا غز مکی تاسو منائے چی پدی کی اللہ تعالی خسنو نکی او دی طرف تجلی دی نور مکی کی پنسبت دا غیز خسنو نکم وی اللہ وی لگ دی تا خوکر دا کار سو که یو خورا یو بو یو ہوا یو سپومی یو نور اور بیا تا فرکونا پکشتا یو ذات شتا سیوا مثال دا غسی چکا دا خپل زلون شالیدار از مکی جوڑو رو غالی چی فائدے دی رہی خوا فائدے دی دین شالیداری جوڑی کر مدلتا دا یو بل سر لگی دلی لگی دلی دی کنا نو جنات تاسو گور باغونو کا منا نا بندا گور باغونا قسمہ کے سمنگو و زرع فصلن تدی گورا و نخیل کجور تدی گورا سنوان داس کجوری جا گانی دی گانی کجوری دی بیخ یو گانی کجوری دی و غیر سنوان اور دارنگ رنگے رنگے بازی گانی کجوری دی بازی رنگے رنگے کجوری دی بازی باغونو کی ونا یو لان دی جڑ یو وی سانگی تاس کمی دا تنی منی بگڑی ریوشی اللہ تعالیو دی اٹھولو تو گو رہ کنا یو کجوری دلان دی بیخ میں گنی کجوری دی یو کجوری دا رنگیم دی و گنی دی دا ٹول سوک کئی اللہ آغا علاقہ تی دی کجورو آغا نخلستان دی کنا کی کجوری دی یوس کا دا ٹولی چی کنا دا سی کو بکی کی بیمائی واحی دن بیو بو دلتنا بلچے دی کو گدا نیر پی اور خوشکی لختی پی اور خوشکی او بی یو دی جی از مکا یو دا لیکن ونو فضل بازا حالا بازن منگا غروالی ورکڑی دی بازی مو تا پو بازو باندی فل اکلی پسکی پا خندنو کی پا مزیدہ پسکی پا لطف کی پا لذت کی پا خن کی پا خوراک کی دا باز دا یو ولی میوی بی بازو اللہ تعالی پا بازو باندی فضیلت ورکڑی دی اگر گڑی ولی بلا پیدا فل اکلی مانا پسکی علیکا دا دی دا میوی مزیداری دی دا خوگی دی دا تروی دی دک کسی مثال ندی چاہ دی دی انسان دی بازی پا کی خواگے انسان دی اگر صالحان نیکان دی او بازی پا کی تارو اور تار خدیدہ اگر خبیسان دی خبیسان او پلار دا ٹول سود یو دے کہ یو نہ دے دا ٹول اولاد دے چارے دا آدم دے سوچتا سو گئے خپا کیمشتا بدم بکشتا کنشتا مثال دا غزمکا اولاد شا او بچری دا آدم علیہ السلام شا اللہ وی پدیزمکا اوپر آلی سنگا فضل نہ پکی فدا سے تو میں لگزان تا سو چکا کنا اللہ تعالی مختلف طبیعتوں نے انسان کی پیدا کری دی اگا آدم علیہ السلام لا پیدا خپل زان تا گو رہے چلی او سڑی سے بھی مطلع اللہ سپنزل لس اولاد بھی نا غطا اندازہ لگی جی سوک سنگا پلا پی جنائے کلا پی جنائے اللہ وی لوگو گو رکھا ندبہ کسی بھی ان فی ذلک بے شک پدی کے لایا تن خام خاط لائی دا قوم دا پارا یا قلون چا گئی عقل لری و سوچ کی دا خلق را پارا چاہی کہ عقل شتا او دا گئی سوچ دا و ان تاجر او کچر دسا عجیبا لگی تا تا دو دی دا انکار سرد دمر دلائل نا بیادا اللہ دا وحدانیت نے انکار کی دا اللہ حکم بیا نمانی کدا تا تناشنا لگی فعجب قولهم زیادا حیرانتیا والا دا خبر دو دوی زیادا حیرانتیا والا دا دا خبر دو دوی اغدا دا اذا کنا آیا چشو منگا ترابن خوری یعنی پس تا مرگنا من پری قبرون کی خوری شو اینا لفی خلق جدید آیا من با بیا واپس کولی شو پیو نوی سو